Gibbs. De oppositieleider wil hij zichzelf niet noemen, maar Frans Timmermans is wel degelijk de voorman van de grootste oppositiepartij, GroenLinks PvdA. Hij wil strijden tegen populistisch rechts en tegelijkertijd meer gemeenschapszin creëren. Hoe? Nou, dat vraag ik hem zo meteen zelf in de Nieuwsbv. Nu eerst, Modi kan waarschijnlijk beginnen aan zijn derde termijn als premier van India. Maar hij levert wel in het parlement. Dat en meer in het NOS-journaal met Gert Kluk. De eerste uitslagen van de verkiezingen in India wijzen op winst voor zittend-premier Modi, maar de overwinning is minder klinkend dan verwacht. Zijn partij, BJP, moet op basis van de eerste resultaten zetels inleveren, maar behoudt nog wel een meerderheid in het parlement. Verslaggever Davy Boerma in India. Davy, wat zijn de reacties in India op deze eerste uitslagen? Laten we heel duidelijk zijn, Modi en zijn partij staan op winst. Dus het wordt een historische derde regeertermijn voor de BJP en de NDA-alliantie. Maar ik ben hier vanochtend de straat op gegaan omdat ik ook wilde begrijpen waarom er zoveel zetels verloren lijken te worden. Tenminste, dat wordt nu voorspeld. Dus ik heb mensen gevraagd, waarom denk je dat je nu ziet dat Modi toch minder populair was dan die dacht dat hij was? En dit voor een antwoorden gaven ze. Modi ji ne kewal Ram mandir pe aur dharm ke logon pe baata hai. Hindu Muslim karke kisi ka ghar nahi chalta. So like there's a problem or like there's an issue with the climate, there's an issue with water supply, there's an issue with the electricity supply, there's an issue with the safety from last 10 years now, like they are ruling but people are not happy with BJP right now. De eerste jongen was een 23-jarige jongen uit Uttar Pradesh en hij zei eigenlijk heel erg samenvattend: je kan je schoorsteen niet laten branden van hindoe-moslimhaat of religieuze spanningen. En dat is wat Modi voorstaat en het werkt gewoon niet meer. De tweede dame die sprak was een vrouw die in de IT werkte, zelf haar baan dreigde te verliezen. En ze zei dat het gewoon, de problemen stapelen zich op en mensen worden daar kritischer over, zegt ze. Ja, de partij van Modi wint dus wel, krijgt wel minder zegels dan verwacht. Behoudt de meerderheid, maar maken het kleiner aantal zetels regeren lastiger? Wat het gaat doen is waarschijnlijk, maar dat is ook nog niet zeker, omdat de uitslagen nog moeten komen, de definitieve uitslagen. Maar wat het gaat doen is het blok, het NDA-blok, de alliantie, de macht gaat daar iets verschuiven, minder naar de BJP. De partijen waarmee ze samenwerken hebben nu minder of meer te willen, moet ik zeggen. Ze hebben meer te vragen en de BJP moet dus gaan onderhandelen. Er zijn enkele partijen die soms switchen tussen beide allianties, dus of de oppositiealliantie of de regerende alliantie. En zij kunnen nu hun wensen gaan neerleggen. Ja, je had het over de definitieve uitslag. Wanneer wordt die verwacht? Ik denk over een paar uur. In India wordt er gestemd met elektronische stembussen. Dus hoewel de verkiezingen zelf 6 weken duren en in verschillende fases gehouden worden, is de uitslag er eigenlijk altijd vrij snel. We verwachten rond een uurtje of 5 hier. En ik keek even snel, dat is over 1,5 uur. Davy Boerma vanuit India, dankjewel. Er komen dit jaar en volgend jaar minder banen bij dan verwacht. Dat blijkt uit de arbeidsmarktprognose van uitkeringsinstantie UWV. In enkele sectoren neemt het aantal vacatures zelfs af. Personeelstekort is deels oorzaak van het probleem, zegt economieredacteur Ruben Egh. Geen mensen, ja, dan kan de zaak niet uitgebreid worden, of je kunt onvoldoende orders aannemen. Nou, neem de bouw als voorbeeld. Er is te weinig personeel en daarom zijn woningen duur. Want ja, die mensen moeten hoge salarissen krijgen, anders dan krijg je ze niet. Daarmee komt de woningmarkt weer tot stilstand. De horeca kan niet altijd open. Winkels die kunnen de schappen maar amper vullen. Ja, en daarom moet er volgens het UWV ook echt gekeken worden naar wat meer slimme oplossingen. Kun je uitbreiden zonder extra personeel? Kun je dingen gaan automatiseren? Maar kijk daarna ook goed, is er iets in de organisatie waardoor er misschien niet genoeg mensen zijn? Nou, we hebben al wat salarissen gehad, bijvoorbeeld in de zorg. Maar ja, kijk ook naar, is er een andere reden waarom mensen bijvoorbeeld uitvallen? Kampen mensen met stress of met ziekte? Zijn mensen nog wel gelukkig? Kunnen ze zich doorontwikkelen? En kijk, tot slot ook nog eens, of je mensen met een arbeidsbeperking toch nog kunt inzetten. Deze groep mensen die staat al jarenlang te trappelen om mee te doen en dat blijft lastig. Economie-redacteur Ruben Egh. En door de plannen van het nieuwe kabinet dreigen er ook veel banen van ambtenaren te verdwijnen. Toch kunnen er ook vacatures bijkomen, bijvoorbeeld in de visserij. Het 10-jarige pleegmeisje uit Vlaardingen dat vorige maand zwaar gewond werd opgenomen in het ziekenhuis verkeert niet meer in direct levensgevaar. Dat zegt de stichting die verantwoordelijk is voor de voogdij van het meisje. De pleegouders van het meisje zitten vast op verdenking van poging tot doodslag en zware mishandeling. Bij de Europese verkiezingen doet de Nederlandse partij mee, NL Plan, die wordt gesteund door organisaties die zijn verbonden aan de Chinese Communistische Partij. Dat melden RTL Nieuws en Follow the Money. De partij ontving volgens deze media veel geld van organisaties die zich inzetten voor de politieke agenda van Peking. En de KNVB heeft zeker 400 kaarten voor de uitzwaaiduels van Oranje geblokkeerd. Volgens de voetbalbond zijn de tickets voor de oefenwedstrijden tegen Canada en IJsland doorverkocht via niet-officiële verkoopkanalen. En dat is verboden. Het NOS-journaal. Miljoenen Nederlanders betalen te veel premie voor hun basiszorgverzekering. Dat stellen de autoriteit Consumentenmarkt en de Nederlandse Zorgautoriteit. Carina Rijmakers, bestuurder van de Nederlandse Zorgautoriteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe komt het dat mensen te veel premie betalen? Nou, het is zo dat wij in 2023 wij hebben onderzoek gedaan om te zien of mensen die... we hebben natuurlijk allemaal een zorgverzekering. We hebben een bepaalde variant met bepaalde voorwaarden. En we hebben onderzocht of er goedkoper alternatief beschikbaar is. En wij concluderen eigenlijk dat voor 61% van de premiebetalers in 2023 een goedkoper alternatief beschikbaar was. En dat het ongeveer 103 euro op jaarbasis scheelde. Ja, en hoe dat komt, daar zijn eigenlijk verschillende verklaringen voor. Voor een deel is het ook echt zo dat mensen heel bewust kiezen voor een bepaalde zorgverzekeraar. En dus tevreden zijn bij hun zorgverzekeraar. Maar wij constateren ook dat er eigenlijk belemmeringen zijn in het keuzeproces om een goede verzekering te kiezen. Ja, dan gaat het dus om het kiezen van een verzekering bij de verzekeraar waar je zit, maar ook om mogelijk overstappen naar een andere verzekeraar. En waarom, ja, allebei inderdaad. En waarom doen mensen dat niet bijvoorbeeld, overstappen naar een andere verzekeraar? Nou, vaak vinden mensen het ook lastig om een goede keuze te maken. Ze vinden zorgverzekeringen een ingewikkeld product. En vinden het bijvoorbeeld ook ingewikkeld om informatie te vergelijken over vergoedingen bij ongecontracteerde zorg. Wij constateren eigenlijk dat informatie en het gebrek daaraan, of de onduidelijkheid, dat ook een belemmering echt vormt om een goede keuze te maken voor je zorgverzekering. Ja, u heeft het over ongecontracteerde zorg. Dat is voor veel mensen al een onbegrijpelijke term, hè? Nou, precies. Dat is ingewikkelde informatie. En helemaal op het moment dat je niet per se zorg nodig hebt, is het nog lastiger om je daar een goed beeld bij te vormen. Maar het is een ingewikkeld verhaal, want als je bij een verzekeraar zit en je wil kijken of je bij die verzekeraar goedkoper uit kan zijn, is het al heel moeilijk te vergelijken, want het aanbod is erg ingewikkeld. En daarnaast is overstappen naar een ander ook ingewikkeld, omdat de informatie van een alternatief ingewikkeld in elkaar zit. Ja, nou, wij zien wel oplossingsmogelijkheden. Dus op dit moment is het zo dat er verschillende zorgverzekeraars zijn met verschillende merken. En wij denken dat het bijvoorbeeld een oplossing kan zijn als de zorgverzekeraars actief hun eigen verzekerde informeren over een goedkoper alternatief dat eigenlijk binnen die verzekeraar wordt aangeboden. Maar waarom zouden ze dat doen? Dan verdienen ze toch minder? Nou ja, dit is denk ik wel het belang uiteindelijk van de verzekerde vooropstellen. En natuurlijk is het zo dat wij in Nederland met elkaar eigenlijk de premies voor de zorgverzekeringen moeten opbrengen. Maar het kan niet zo zijn dat mensen te veel betalen omdat ze niet beschikken over de goede informatie. Kunnen jullie als ACM en NZA in dat opzicht dwingend sturen? Nou, voor een deel wel. Hè. Dus wij kunnen als NZA bijvoorbeeld die informatieverplichtingen ook deels opleggen aan zorgverzekeraars. Maar op dit specifieke punt dat ik noemde net, dus eigenlijk de mogelijkheid die zorgverzekeraars hebben om binnen het eigen concern ongeveer vergelijkbare polissen tegen net andere premiestelling aan te bieden, dat kunnen wij niet verbieden. En dat is ook de reden waarom we in ons rapport ook wat aanbevelingen hebben gedaan voor de wetgever. Ja, dat zou wel moeten kunnen, bedoelt u? Nou ja, dat is inderdaad wel een politieke vraag of het wenselijk is dat dit zo kan in het aanbod. Omdat dat het dat is een van de belangrijkste oorzaken waarom het voor mensen ondoorzichtig is. Hebt u hierover al contact gehad met de verzekeraars? Wij hebben contacten gehad. Zij zijn er natuurlijk ook van doordrongen dat het belangrijk is om dit goed te doen. En wij zullen ook met hun in gesprek gaan om te bespreken hoe zij de aanbevelingen uit dit rapport ook zelf kunnen oppakken. Carina Rijmakers, bestuurder van de Nederlandse Zorgautoriteit, dank u wel. Actievoerders van Greenpeace zijn aan het protesteren op een boorplatform net boven Schiermonnikoog. Duitsers en Nederlanders van de milieuorganisatie zitten op het platform en zijn voorlopig niet van plan om weg te gaan, zegt Greenpeace. We zijn in ieder geval op het platform en wat ons betreft blijven we daar zo lang mogelijk en willen we de verdere stappen om tot gasboring te komen daar voorkomen. Want dat kan gewoon echt niet meer. Je moet geen nieuwe fossiele infrastructuur meer gaan starten. De overheid vindt gaswinning op de Noordzee nodig om eigen gasproductie te houden nu de velden in Groningen definitief dicht zijn. Het weer aan het eind van de middag en vanavond trekt een aantal buien over het land. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen in het zuidoosten eerst nog regen, elders droog en vanuit het noordwesten breekt de zon door. Morgen wordt het 15 tot 18 graden. En de ANWB verkeersinformatie krijg je van Erik Evengroen. Goedemiddag, Erik. Hi, goedemiddag. Ja, je viel het op dit moment te melden. Die staat op de A12 Den Haag richting Utrecht bij de werkzaamheden daar. De file begint op dit moment bij Bodegraven en er staat 7 kilometer met een vertraging van een klein kwartier. Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Onze dagelijkse podcast NRC Vandaag bestaat 5 jaar. Elke werkdag praten we je in 20 minuten bij over het verhaal van de dag. En vanaf nu kun je ons ook in het weekend horen met iets nieuws. Elke zaterdag brengen we een extra bijzonder audioverhaal. Luister NRC Vandaag nu iedere dag in je favoriete podcast-app. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse Kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse Kluis, omdat iedereen dierbare spullen heeft. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen, van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Genoten van het boek De Camino? Lees nu De Nomade, de nieuwe bestseller van Anya Niewiera. De Nomade, nu in de boekwinkel. Jouw Thailand rondreis. De Jong Intra vakanties. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Na 12:30 informeren we je, zoals elke dag tot de Europese verkiezingen, over het Europees Parlement. En vandaag, we kennen BBB van hun strijd voor de boeren. Maar wat willen ze eigenlijk met het buitenlandbeleid van de EU? Hoe moeten we ons volgens BBB verhouden tot Rusland en China bijvoorbeeld? Hoor je allemaal van Jessica van Leeuwen van de Boer-Burgerbeweging over een half uur. Eerst gaan we op zoek naar een nieuw gemeenschapsgevoel in OO Den Haag. Tenminste, als het aan Frans Timmermans ligt, partijleider van GroenLinks PvdA. En al het campagnegeweld voor de Europese verkiezingen vindt hij morgen ook nog eens even tijd om een nieuw boek uit te brengen. Nederland is van ons allemaal, zo heet het boek. Een pleidooi tegen onverschilligheid en voor een nieuw gevoel van gemeenschap. Hij zit in de studio in de Tweede Kamer. Frans Timmermans, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, morgen komt uw boek dus uit. Dacht u, het is één dag voor de verkiezingen tijd om mijn boek te presenteren. Betere campagne kan ik niet hebben. Nou, dan had ik het een paar weken eerder moeten presenteren, denk ik. Het komt toevallig zo uit dat het nu in de boekwinkel ligt en nog voor het lage btw-tarief, dus onder de 10 euro. Ja, maar toeval bestaat toch niet in uw planning? Jawel, dit is echt toeval, omdat de uitgever naar mij toe kwam en zei van die banninglezing van jou, kan je daar niet iets uitgebreiders van maken, zodat we dat ook aan mensen buiten dat kleine groepje dat die banninglezing heeft gelezen, kunnen laten zien. En dan heb ik gezegd, ja, op een manier dat het te betalen blijft, dus onder de 10 euro. Ja. En wat mij betreft, als er opbrengst is, dan gaat die opbrengst naar de bestrijding van armoede onder kinderen. Aha. En die banninglezing die heeft u begin dit jaar gehouden, inderdaad. Nou gaat uw boek gaat over waar het met de progressieve politiek naartoe moet, hè, in Nederland. U pleit voor een nieuw gemeenschapsgevoel. Meneer Timmermans, omschrijft dat gevoel eens wat u voor ogen heeft. Nou ja, weet je, als je voor elkaar wil zorgen, want dat is een gemeenschapsgevoel. Je voelt je verantwoordelijk voor iedereen. Dan moet je eerst ook zelf het gevoel hebben dat er voor jou wordt gezorgd. En ik denk dat heel veel van het gemeenschapsgevoel in Nederland wat is weggespoeld, te maken heeft met mensen die denken, voor mij wordt helemaal niet gezorgd. En voor mij wordt wel, van mij wordt wel gevraagd dat ik voor anderen zorg. Dus, en het begint, wat mij betreft, met de vaststelling dat iedereen erbij hoort in dit land. En dit land ook van iedereen is. Ook als je wieg in een ander land heeft gestaan, of die van, de wieg van je ouders. Ook als je moslim bent of tot een minderheid behoort. Je hoort er allemaal bij. En we gaan niet dit land beter kunnen maken als we denken dat dat ten koste moet van een ander. Of als we blijven denken dat mijn geluk ondergraven wordt door wat een ander in dit land doet. Zo creëer je geen gemeenschapszin. Je doet het met z'n allen of het lukt niet. Ja, ja. U schrijft in uw boek ook, er is een grote sociale meerderheid aan mensen die elke dag opstaan om iets mooiers van dit land te maken. Ze zijn stil, maar ze zijn er wel. We moeten ze de moed geven zich ook te mobiliseren en zich uit te spreken. Waarom denkt u dat ze zo stil zijn, deze meerderheid? Omdat ze zo druk zijn. Omdat ze druk zijn met mantelzorg. Omdat ze druk zijn voor anderen te zorgen. Omdat ze druk zijn hun leven te organiseren. En vaak niet de ruimte hebben om even te ademen en na te denken van, wat ik allemaal doe, kan ik dat niet ook aan anderen vertellen? Hoe je daar jezelf mee verrijkt? En kan ik ook niet met anderen samen afspraken maken hoe we samen de sportvereniging weer goed laten draaien? Hoe we samen ervoor zorgen dat de buurt wat groener wordt? Hoe we er samen voor zorgen dat eenzame ouderen eens wat vaker bezocht worden? En dat zijn miljoenen mensen in Nederland die dat iedere dag doen. Maar we zien het te weinig. Nou, we hebben het wel in het stemhokje natuurlijk gezien. Hè? Uit het Nationaal Kiezersonderzoek naar de verkiezingen in november blijkt dat van de mensen die zichzelf tot bijvoorbeeld de arbeidsklasse vinden horen, 1/3 op de PVV stemt. Nog nooit stemt zo'n klein deel van de arbeidsklasse op GroenLinks PvdA, namelijk 11%, meneer Timmermans. Waar is links die kiezer dan verloren? Ja, wij gaan werkende mensen in de komende tijd laten zien dat we er voor ze zijn. Hè. We gaan ook ervoor zorgen dat we pal staan tegen de plannen van het nieuwe kabinet om de WW-duur te verkorten. We gaan laten zien dat we echt iets moeten doen voor mensen met zware beroepen. Dat gaat u en doen, maar waar bent u de kiezer verloren? Nou, ik denk dat dat heel sterk te maken heeft met wat ik eerder zei, namelijk het gevoel bij mensen van, ja, van mij wordt wel van alles gevraagd, maar wie denkt er nog aan mij? En ik denk dat het allemaal begint bij herstel van het gevoel. Kijk, solidariteit, daar zit altijd ook een kern van eigen belangen. Je bent solidair met een ander in de verwachting dat die ander ook voor jou zorgt als jij in de problemen komt. Ja. En als je kijkt naar de rapporten van het Sociaal Cultureel Planbureau, daar is het in Nederland misgegaan. En te veel mensen die sluiten zich op in hun eigen onmiddellijke bestaan, omdat ze bang zijn dat ze anders dingen gaan verliezen die voor hen waardevol zijn. Ja. En we moeten de mensen weer het zelfvertrouwen geven dat als je voor elkaar zorgt, dat dat winst is voor iedereen en niet verlies voor jou. Ja, maar dat ook, ook het vertrouwen natuurlijk in de partij. Hè? Want zou je ook kunnen zeggen en kunnen stellen, PvdA is misschien ook de kiezer uit het oog verloren. Nou, ik denk dat het veel eerder zo is, maar dat zal de tijd moeten leren. Ja. Dat we dat vertrouwen weer terug moeten winnen. En we zijn als Partij van de Arbeid nu, ik denk ongeveer op de 45.000 leden. Mm-hmm. We hebben de grootste ledengroei sinds Den Uyl, maken we de afgelopen tijd meer. Samen met GroenLinks hebben we 86.000 leden. Dus er zijn wel steeds meer mensen die zich bij onze beweging aansluiten. Alleen, u heeft gelijk, ik moet ervoor zorgen dat het vertrouwen weer terugkomt, dat we er echt staan voor de mensen die ons het meeste nodig hebben. En ook dat gevoel natuurlijk toch hebben. U moet dan toch ook het gevoel, want dan denk ik eventjes aan uw collega Ronald Plasterk, hè? Oud-informateur, nog steeds uw partijgenoot trouwens. Hij zei afgelopen weekend in het Financieel Dagblad, de partij slaagt er niet meer in een brug te slaan tussen progressieve idealen en de bread and butter issues, of fundamentele dingen dus, waar mensen iedere dag mee bezig zijn. Bent u het eens op dat punt met meneer Plasterk? Kijk, de achtergrond van linkse bewegingen in de geschiedenis van Europa de laatste 150 jaar is dat er een alliantie tot stand wordt gebracht tussen mensen die het al goed hebben en mensen die het nog niet goed hebben. En dat werd meestal dan gezegd de intellectuelen en de arbeiders, zo heette dat vroeger. En wij moeten er weer in slagen dat we de mensen die het goed hebben, zien dat er veel meer mensen in Nederland het niet goed hebben dan we denken. En dat de mensen die het in Nederland niet goed hebben, gaan zien dat we ook oog hebben voor hun leed. En daarom moet het loon zo snel omhoog. Daarom moeten we ervoor zorgen dat ook chronisch zieken profiteren van een korting op de eigen bijdrage. Dus we moeten elkaar weer zien. Ja. En ik vind een van de problemen van deze moderne tijd is dat we heel goed zijn in elkaar zien als we op elkaar lijken. Ja. Maar veel minder goed in staat zijn om nog te zien wat de noden van de ander zijn. En als dat niet verandert, dan zal het heel moeilijk worden om echt maatschappijbreed solidariteit te organiseren. Ik zie dat als onze hoofdtaak in de komende tijd. U zegt daar inderdaad iets interessants, want u heeft het eigenlijk ook over marktwerking. U heeft het ook over elkaar zien, dus elkaars noden zien. Nou heeft de PvdA de afgelopen jaren regelmatig aan de knoppen gezeten, hè, met een liberaal beleid. Heel veel is overgelaten aan de markt. De studiefinanciering is ingetrokken, betaalbare huurhuizen zijn niet te vinden. Ja, hoe moet de kiezer dan geloven dat de PvdA nu samen met GroenLinks wel voor de hele gemeenschap er gaat zijn? Nou ja, we zijn al een tijdje niet meer aan de knoppen van de macht. Hè? En er zijn ook inderdaad fouten gemaakt in het verleden. Laten we eens beginnen met één onderwerp dat iedere Nederlander heel erg aan het hart gaat en waar het niet goed gaat. Volkshuisvesting. Laten we ervoor zorgen dat we van volkshuisvesting weer een publieke taak maken. Dat we de woningcorporaties veel meer in hun kracht zetten om meer sociale huurwoningen te bouwen. Dat we met de gemeente afspraken maken over de hoeveelheid sociale huurwoningen die er gebouwd worden. Overigens, misschien een verbazend compliment, maar ik moet zeggen, minister De Jonge heeft dat goed begrepen in het huidige kabinet. Die zet ook stappen in die richting, maar dat mag nog veel forser. En met name als je het combineert met klimaatbeleid, laten we heel veel geld vrijmaken om vooral de sociale huursector te verduurzamen. Want dan gaat de energierekening van mensen omlaag en hebben ze meer te besteden aan de noden die ze hebben. Want een derde van de huishoudens in Nederland komt niet rond. Ja, u zegt dus we gaan het beter doen. Eigenlijk, u kijkt dan naar de toekomst. Het moet over een andere boeg. Ja. U zei nog iets anders, want u zei ook van we moeten ons niet uit elkaar laten spelen. Hè? Of in ieder geval niet zij en wij versus en iedereen hoort er dus bij. En u zegt dan in uw boek dat er een tegenoffensief nodig is tegen rechts en het nationalisme dat daarbij komt kijken. Als we nou kijken naar asiel en migratie, meneer Timmermans, ook een hoofdstuk in uw boek. Hè? U schrijft dat links niet mag wegkijken van de vragen rondom asiel. Heeft links dat gedaan? Heeft links weggekeken bij asiel? Het is altijd een onderwerp geweest waar links zich ongemakkelijk bij voelde. Ja, maar ongemakkelijk is anders dan wegkijken. Ja, nee, we hebben in de afgelopen jaren, de afgelopen decennia denk ik, het hele vraagstuk van hoe willen we dat ons land groeit, hebben we niet in zijn geheel bekeken. En gelukkig is er nu een rapport van de Staatscommissie Demografische Ontwikkeling. En dat is een uitgelezen kans, ook voor linkse partijen, om te gaan kijken hoe willen we nou met de bevolkingsgroei van ons land omgaan. Dat was een prachtig reclamelied een aantal jaar geleden. Hè, 15 miljoen mensen op dit kleine stukje aarde. Dat is behoorlijk lang geleden. Nou, ja, want we zijn nu met, het is 20 jaar geleden, nu zijn we met 18 miljoen. Ja. En de bevolkingsgroei gaat door. En als je dat niet reguleert, dan kom je in de knel te zitten. Dan zijn er te weinig woningen, te weinig scholen, te weinig voorzieningen. Dus het is helemaal niet verkeerd om maatregelen te willen nemen om je bevolkingsgroei in te dammen. En dat begint, dat heeft asiel mee te maken, maar dat heeft ook heel veel te maken met wat voor een economie wil je hebben. Hoeveel arbeidsmigranten wil je naar Nederland halen? En dan kom je al heel snel bij de vraag, hebben we al die slachthuizen wel nodig in Nederland, waar geen Nederlander wil werken? Hoe zit het eigenlijk in bepaalde sector van het transport, waar heel moeilijk aan chauffeurs is te komen? Hoe zit het met die distributiecentra, waar allemaal mensen uit andere landen gehaald moeten worden? Dus je moet het migratievraagstuk in de volle breedte willen bekijken. En daar zijn wij als GroenLinks Partij van de Arbeid volledig toe bereid. Dat hebben we ook in ons verkiezingsprogramma opgenomen. En daar ben ik dagelijks bereid toe het gesprek over aan te gaan. Ja, maar u zegt in de volle breedte en in uw boek beschrijft u dan vooral de Europese afspraken over het bewaken van de buitengrens. Maar mensen willen gewoon horen wat u in Nederland voor maatregelen gaan treffen. Wat zijn die maatregelen? Nou, bijvoorbeeld door arbeidsbureaus strenger te reguleren. Want er wordt nu echt misbruik gemaakt van mensen. Als je hier in Den Haag in Transvaal gaat kijken, 's ochtends vroeg, staan er vanaf 5 uur mensen aan de kant van de straat, heel vaak Bulgaren, en die staan te wachten tot de busjes komen en die zeggen, wil jij vandaag in de kassen werken? Wil jij kabels leggen vandaag? Wat wil jij doen vandaag? Zo moeten we niet met mensen omgaan. Mm. En dus we moeten goed naar die economie kijken. Hoe regelen we dat mensen niet voor een hongerloon moeten werken? Hoe regelen we dat ook mensen die hier werken altijd beschermd worden bij ontslag of bij ziekte? Wij gaan echt met de FNV een offensief voeren om ervoor te zorgen dat er eerlijke arbeid komt in Nederland. Precies, dat gaat over arbeidsmigratie. Hè? Ik had hier laatst een man zitten die komt uit een dorp nabij Ter Apel. En hij is van plan om in zijn dorp bijna 1500 camera's op te gaan hangen, omdat de bewoners zich daar onveilig voelen vanwege asielzoekers die daarvoor overlast zorgen. Ja, ons probleem. Wat zegt u dan tegen zo'n man die 1500 camera's wil gaan ophangen? Dan zeg ik tegen die man twee dingen. We hebben de afgelopen jaren heeft het kabinet de opvang van asielzoekers verwaarloosd. Zodra in corona kwamen er ineens een stuk minder, hebben we meteen de opvang gereduceerd. Hmm. En als er dan weer hogere aantallen zijn, dan kunnen we ze nergens kwijt. En wat ik nog het meest wrange vind, is dat er enig perspectief voor Ter Apel en Budel kwam met de spreidingswet. Uh-huh. En dat men nu zegt, die gaan we weer intrekken, terwijl men tegelijkertijd in Europa zegt, we willen graag een Europese spreidingswet. Mm. Die spreidingswet moet gewoon blijven staan, zodat ook daar solidariteit in heel Nederland wordt betracht met de opvang van asielzoekers. En er worden zoveel fabels verteld. Er wordt voortdurend verteld, Nederland vangt veel meer asielzoekers op dan andere landen. Nee, we zitten op het Europese gemiddelde, sterker nog, daaronder. Maar met de opvang klopt het niet. Ja. Dat zal verbeterd en versterkt moeten worden. Vanochtend in het nieuws inderdaad, we zitten onder het gemiddelde. Eventjes over het kabinet. Hè. Hoogstwaarschijnlijk hebben we een nieuw kabinet binnenkort. Dan kunt u eindelijk oppositie gaan voeren. Ja. Ja, u leidt daarvan de grootste partij. Toch bent u nogal terughoudend, hè, als het gaat om oppositie voeren. Nou, kijk, ze moeten eerst een kabinet zijn. En dan gaan we tegen het beleid van dat kabinet oppositie voeren. Ik heb al harde noten gekraakt over... Maar u noemt zichzelf bijvoorbeeld niet echt de oppositieleider. Daar bent u nogal huiverig voor. Dat moet je verdienen. Dat moet je verdienen. U heeft uw strepen toch al lang verdiend in de afgelopen jaren. Ook maar dit is weer een andere plek. Ik heb me nooit laten voorstaan op mijn officiële rol. Ik moet het gewoon verdienen. En dat zal ik in de komende maanden en jaren in de Kamer ook doen. Ik wil ook heel graag samenwerken met andere collega's die in de oppositie zitten. We hebben tot nu toe iedere keer voor een debat zijn we bij elkaar gekomen op mijn kamer en hebben gezegd van, waar gaat dit debat over? Wat denk je dat de verwachtingen zijn vandaag? Wat ben jij van plan om te doen? Ik vind dat heel goed gaan. En ik wil dat graag in de komende maanden en jaren uitbreiden. Wat mij betreft zorgen we ervoor dat het kabinet heel kort zit. Ja, u zegt komende jaren, maanden, maar we hebben toch niet zo heel veel tijd. U schrijft zelf in uw boek hoe urgent dit hele probleem is. Ja. Oppositie is hard nodig. En ook visuele oppositie is hard nodig. Hè? Want als we kijken naar afgelopen weekend, konden in NRC lezen over het interruptietreintje, zoals ze dat noemen. Hè? Een samenwerking in het debat tussen D66, CDA, ChristenUnie en Volt. Ze hebben zelfs een appgroepje. U bent daar allemaal niet bij. Voelt u zich dan niet buitengesloten? Nogmaals, deze vier plus Jimmy Dijk komen bij mij op mijn kamer praten over ieder debat dat we als fractievoorzitter... Dat is achter de schermen, meneer Timmermans. Ik heb het over de kiezer die u ziet. Ja, maar wij willen dat toch ook zien? Maar dit soort afspraken met collega's, die maak je toch achter de schermen en vervolgens ga je het uitvoeren in de Tweede Kamer. En wat ik ook heel ontzettend het leukste van mijn werk op dit moment vind ik het land ingaan. En ik vind het onvoorstelbaar fijn om met mensen in het land te spreken, te horen wat ze bezighoudt. En daar haal ik ook de inspiratie voor mijn boek vandaan, als ik zie hoeveel mensen een groot hart voor andere mensen hebben. En dat blijft zo vaak onzichtbaar in Nederland. En dat meer laten zien zie ik ook als mijn taak in de komende tijd. Zeker, dat hoort er zeker ook bij, om ook die verbinding te zoeken waar u het eerder over had. Maar ik heb het ook over de beeldvorming. Ik heb het over het beeld dat het geeft aan de buitenwereld. Ja, maar we Nederlanders kijken daar ook naar. Hè? En die denken, waar staat onze Timmermans nou? Hij staat gewoon aan de zijlijn van een debat. Waarom trekken jullie niet samen op? Nou, volgens mij doen we dat ook. Ja, dat ook heb op ik de net bühne. Ook uitgelegd. En bovendien, weet u, het gaat hier in Den Haag zo vaak over beeldvorming en zo weinig over inhoud. Ja. Laat mij nou degene zijn die voortdurend terugkomt op de inhoud. En dan zullen we zien of dat de mensen overtuigt of niet. Alleen maar met beeldvorming bezig zijn leidt af van waar het echt om moet gaan, de problemen van de mensen in het land. Maar in een debat gaat het toch over de inhoud? Ja, ja, zeker. En daar blijf ik ook aan vasthouden. En dat zal ik blijven doen met de feiten, met wat wij anders willen. Ik zal voortdurend, wat het kabinet mee komt, daar zal ik betere plannen tegenover zetten. Daar zal ik laten zien dat het land echt veel beter kan. Dat het echt belangrijk is dat de sterkste schouders de zwaarste lasten gaan dragen. Dat het onzin is om mensen die kapitaalkrachtig zijn nu weer extra belastingverlichting te geven. Onzin is om mensen die handelen in aandelen geen belasting te laten betalen. Dat zullen we de komende tijd moeten laten zien. En zo moeten we het verdienen. En wanneer kunnen we u de oppositieleider noemen? Dat zal moeten blijken in de Kamer. Dat is een titel die moet je verdienen door hard te werken. Het begint goed, want ik heb 24 collega's. We zijn met z'n 25, dus we beginnen al als de grootste oppositiepartij. En nou moet ik het ook nog waarmaken in de debatten en in het land. Oké, we gaan u in de gaten houden, meneer. Ja, doe dat vooral. Het boek is vanaf morgen in ieder geval te koop. Nu nog even zonder de verhoogde BTW, dus die het nieuwe kabinet wil. Dank u wel, partijleider van de GroenLinks PvdA. Prost. Tot uw dienst. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuws-BV. Veel Nederlandse boeren zijn in Brussel vandaag om te laten weten hoe zij over het Europese landbouwbeleid denken. Is helemaal niet nodig. Donderdag kunnen ze gewoon in hun eigen gemeente naar de stembus, zou je kunnen zeggen. En dan hebben ze nog invloed ook. Straks hier Jessica van Leeuwen van de BBB in onze rubriek OO Europa. De boerenband The Dutch Boys gaat ook al een grens over. Passen met omdraaid voor in een ledikant. NPO Radio 1. Nu eerst het NOS-journaal met Gert Kluk. Veel Nederlanders zijn ontevreden over het beleid van de Europese Unie, maar bijna niemand wil dat Nederland uit de EU stapt. Dat komt naar voren uit een onderzoek van het instituut Klingendaal. De mensen die meededen aan het onderzoek zijn met name ontevreden over het migratiebeleid en het landbouwbeleid. Miljoenen Nederlanders betalen jaarlijks te veel premie voor hun basiszorgverzekering. Bijna 9 miljoen mensen hadden vorig jaar gemiddeld €103 kunnen besparen als ze een goedkoper, bijna gelijk alternatief hadden gekozen bij hun eigen verzekeraar of erover te stappen. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Consumentenmarkt en de Nederlandse Zorgautoriteit. En de KNVB heeft zeker 400 kaarten voor de uitzwaaiduels van Oranje geblokkeerd. Volgens de Voetbalbond zijn de tickets voor de EK-oefenwedstrijden tegen Canada en IJsland doorverkocht via niet-officiële verkoopkanalen. En dat is verboden. En Erik Evengroen, hoe staat het op onze wegen? Na twee opvallende files op dit moment. Om te beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daardoor afgesloten. Er staat inmiddels 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En de A12 Den Haag richting Utrecht bij de werkzaamheden daar. Daar begint de file bij Bodegraven. Staat 7 kilometer met een klein kwartier vertraging. Before you start explaining it, let's tell him what you did. Bit the head off a bat. There, I said it. Somebody threw a bat on stage, and I thought it was one of these toy bats. So I picked it up, bite the thing's head off, and suddenly everybody's freaking out because it's a real bat. Because, like, on the stage set, like, the bat goes, like, asleep when the lights go on. So. So it was, for all practical purposes, a toy bat. Yeah, but I can assure you the rabies shots that I went through afterwards aren't fun. Ja, je hoorde Ozzy Osbourne nadat hij ooit de kop van een vleermuis afbeet tijdens een concert. Hij zegt, ik kan je verzekeren dat een rabies injectie niet leuk is. Dat zei hij tegen David Letterman. En erger, onze gevleugelde vrienden die sloegen terug. Zo werd de Amerikaanse zangeres Taylor Momsen onlangs belaagd door een vleermuis toen ze op het podium stond als voorprogramma van AC/DC. There's a fucking flying bat on my leg right now. Someone help me, please. De vleermuis had zijn tanden in haar been gezet. Ja, wat doe je dan? Nou, dat vroegen we aan vleermuisdeskundige Erik Broer van de Zoogdierenvereniging. De kans dat een vleermuis op je landt, zoals gebeurde bij de zangeres in Spanje, is uitzonderlijk klein. In Nederland is dat dus ook nog nooit voorgekomen. De kans dat je gebeten wordt door een vleermuis kan alleen als je hem oppakt en het dier zich in verdediging van zich afbijt. Als dat gebeurt, dan moet er inderdaad een protocol worden gestart waarbij iemand moet worden gevaccineerd. Ja, dus snel naar het ziekenhuis in zo'n geval. De vleermuis beet Taylor tijdens het nummer Witches Burn. Dat kon ze dus niet afzingen. Een tweede kans bij ons hier in de Nieuws-BV. BV. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nog twee nachtjes slapen en dan mogen we ons uitspreken over de toekomst van een heel continent. OO Europa. Ja, de Europese verkiezingen. Om daarover te praten, politiek redacteur Joost Beekendam. Goedemiddag, Joost. Hallo, Natasja. Ja, en een vrouw die over de hele wereld is getrokken. Voor haar studie zat ze in Mexico en Argentinië. Ze is geen tijger, maar laat zichzelf met deze campagne voor het eerst voor de leeuwen gooien. Kandidaat Europarlementariër voor de BBB, Jessica van Leeuwen. Goedemiddag en welkom. Goedemiddag. Ja, leuk dat ik hier mag zijn. Dankjewel. Nou, Joost, voordat we verder in gesprek gaan met Jessica, vertel eventjes, wat moeten de mensen verder nog weten van Jessica van Leeuwen? Even het spannende muziekje af laten lopen, inderdaad. Loop maar door. Jessica van Leeuwen heeft dat ze eigenlijk al de hele wereld overgetrokken. Om te studeren. En ze is gepromoveerd in Wageningen. En inmiddels zit ze voor de BBB ook in de waterschappen. Dus ze is eigenlijk al actief politica, maar zoekt een plek in Brussel. Uh-huh. En ze is niet op zomaar iets gepromoveerd, maar ook echt, nou, ze weet eigenlijk alles hoe dieren werken van binnen. En dan met name biggetjes. Dus daar werkt ze nu ook in. En dat kwam laatst ook nog even naar voren in een debat op deze zender. Toen ze vertelde het verschil tussen als je vegetarisch eten met plantaardige eiwitten en dierlijke eiwitten. Dat kwam nog even langs in het debat. Plantaardige eiwitten zijn minder goed opneembaar dan dierlijke eiwitten. Dat betekent dat onze eigen stikstofuitstoot, de humane stikstofuitstoot, daar hebben we het nooit over, die gaat 15% ongeveer omhoog. Tenminste, dat zien we bij varkens. En die hebben een redelijk vergelijkbaar maag-darmkanaal, maar die worden veel optimaler gevoerd dan mensen. Ja. Ik las hier nog een artikel over. Nou, er zijn allemaal factchecks over geweest. Nou, op dit punt heeft ze ook gelijk gekregen over de discussie of dat nou meer stikstofuitstoot opleverde. Daar is dan wel weer wat discussie over. Maar wat je ook terug hoorde in datzelfde debat en in andere debatten is dat ze ook behoorlijk wat internationale ervaring heeft vanuit het bedrijf waar ze voor werkt. Wereldwijd, als je ergens komt en je hebt in Wageningen je promotieonderzoek gedaan, dan gaat echt de rode loper uit. Ik ben regelmatig in China. Daar hebben we een hele grote reputatie. En die willen wij hoog houden. Jessica van Leeuwen, ja, een beetje raar hè, om dat allemaal zo over je te horen, of niet? Ja, een beetje wel, maar goed, het is wat het is, ja. Ja, het is wat het is. Ja. Wat heeft u trouwens geïnspireerd om voor BBB de politiek in te gaan? Eigenlijk de realisatie dat ik het gevoel kreeg dat we gewoon de verkeerde kant op gingen in Nederland. En normaal gesproken, ik kom op heel veel congressen om mijn verhalen te houden, wetenschappelijk over de hele wereld. En dan vragen mensen hoe is het in Nederland? En dan zeg je van goed, hartstikke leuk, kom gezellig op bezoek, weet je, zo'n verhaal. Ja. En dat lukte me gewoon niet meer, zo'n 2 jaar geleden. Ik stond in Colombia en ik zei, nou jongens, nee, gaat eigenlijk niet zo goed. En jullie moeten oppassen, want anders ga je dezelfde kant op. En toen heb ik mij bij terugkomst meteen aangemeld als lid bij de BBB. Want die waren voor mij de enige partij die echt daadwerkelijk met feiten en meten is weten aan de slag gingen. Ja. En daar voel ik me thuis bij als wetenschapper. Ja. En u komt dus van een bedrijf hè, dat werkt in de diervoeding. Daarvoor bent u ook vaak in het buitenland. Ja. Ja. Bent u dan straks ook bereid om maatregelen te nemen die ook de agro-industrie kunnen raken? Je moet altijd kijken waar je terechte maatregelen moet nemen. Dat gaat natuurlijk over de hele brede linie van de industrie. Ja, dus maar in het belang van de natuur natuurlijk, ook omdat u nu ook in het buitenland geen antwoord eigenlijk kunt geven op hoe gaat het in uw land? Ja, maar goed, daar hebben we natuurlijk hele andere ideeën over als je gaat kijken over het politieke spectrum. Van ja, gaat het daadwerkelijk zo slecht met de natuur of moeten we dat met een iets realistischere kijk gaan bekijken? Maatregelen moet je nemen wanneer ze daadwerkelijk doeltreffend zijn. Dus lossen ze een probleem op? Zijn ze überhaupt realistisch? Kun je ze halen? Ze hebben nou doelstellingen gesteld waar we met z'n allen bij kunnen? En dan zijn de maatschappelijke lasten ook daadwerkelijk in lijn, in balans met wat je hoopt te bereiken. Goed. Dus ja. Dus je bent wel bereid ze te nemen als het nodig is en als u ze kunt uitleggen. Als dat nodig is, zul je op de hele linie van de industrie maatregelen kunnen nemen, maar het zou ook kunnen zijn dat je maatregelen neemt die juist weer ten goede komen aan de industrie. En gaat het wel slecht met de natuur? Of is dat, hoorde ik toen daar net een klein tikkeltje twijfel over uitspreken? Nou, ik denk dat we realistisch moeten kijken naar of het daadwerkelijk slecht gaat met de natuur. We horen natuurlijk heel veel frames. Er worden heel veel frames geplaatst. En dat heeft u waarschijnlijk ook wel in eerdere debatten teruggehoord over de waterkwaliteit. Dat wij de slechtste waterkwaliteit van Europa zouden hebben. En daar heb ik ook mij in gepositioneerd. Zijnde van ja, dat wordt wel mooi geframed. En dat klinkt natuurlijk vreselijk, de slechtste waterkwaliteit van Europa. Maar als de rest van Europa niet net zoveel heeft gemeten als Nederland, kun je feitelijk niet stellen dat we de slechtste waterkwaliteit hebben. Maar we hebben wel veel stikstof. En veel natuurgebieden staan onder druk. Hè? Zegt ook de ecologische autoriteit. Nou, ik hoef ze niet allemaal te noemen. Nee, maar precies, dat zijn wel maar veel... ook dat zijn weer problemen die wij zelf hebben gecreëerd. Door te zeggen van, hé, we krijgen maatregelen uit Brussel. Dan gaan we eens kijken van, wat vinden we ervan? En dan leggen we daar nog weer koppend bovenop het beleid. Hè? Dus we maken het allemaal nog weer wat strenger dan noodzakelijk. En dat heb ik ook al een aantal keer genoemd. Als dat we lijden aan het beste jongetje van de klas syndroom. Hoeven we niet het beste jongetje van de klas te zijn? Nou, ik denk dat wij in Nederland een hele mooie rol kunnen spelen. Om een voorbeeld te geven. Maar, en daar komt weer die realiteitszin bij kijken, als je dat doet op een manier waardoor je je eigen industrie het land uitjaagt, waar ben je dan mee bezig? En dat doen we dus niet alleen in Nederland, dat doen we ook in Europa. Doordat wij op dit moment een vestigingsklimaat hebben voor industrie, wat het heel erg moeilijk maakt voor hen om te concurreren met andere gebieden in de wereld. Dus dan ben je jezelf in de vingers aan het snijden. En ik denk niet dat dat slim is. U heeft het over de wereld. We horen dat u een globetrotter bent. Komt goed uit, hè? Want het thema waar we het vandaag over gaan hebben is het buitenland. Ik kijk heel even naar Joost. Ja, buitenland. Dan denk ik, ja, Europa, dat is ook buitenland, toch? Ja, dat is per definitie. Dat hoort er gewoon bij. Het is geen eenheid. Nee. Sommige partijen willen dat. Maar nee, zeker, het is buitenland. En de verkiezingen gaan natuurlijk ook over de vraag of het buitenlands beleid gezamenlijk als Europese Unie, bijvoorbeeld ten opzichte van Rusland of China versterkt moet worden. Nou, dat staat eigenlijk, dat is nog niet, dat bestond niet al sinds het begin van de Europese Unie. Maar het begin is eigenlijk in Nederland gelegd. Want pas sinds 1970 is er iets van een begin van een gezamenlijk buitenlands beleid. Als iedereen het eens is, dat is wel zo. En dat is voortgekomen uit een overleg in de Ridderzaal in Den Haag in 1969. Luister maar even naar het Polygoonjournaal. De komst van president Pompidou naar de EEG-topconferentie in Den Haag was wereldnieuws voor de filmers en persfotografen die heel wat ellebogenwerk moesten verrichten om het Franse staatshoofd in hun lenzen te krijgen. Dagenlang hadden de publiciteitsmedia voorlichting gegeven over deze conferentie in de Ridderzaal. Wij vroegen aan enkele Hagenaars of zij wisten waar het eigenlijk over ging. Ja, dan zijn er vreselijk veel landbouwproblemen, want ik geloof dat in Engeland alles goedkoper is. Over belangrijke punten, over de EEG en zo. Denk ik. De hele Europese gemeenschap, daar wordt de boel alleen maar duurder door. Voor een klein land. Het lijkt bijna gisteren. Hè? Behalve Pompidou, die daar heb je niks van gehoord. Ja. Nee, maar goed, zo is het begonnen. En wat ik net al zei, elk land heeft een veto erop. En dat maakt het, hè, er is een External Action Service, dus een soort buitenlandtak van de EU. Alleen alle landen moeten het eens zijn voordat die iets mogen zeggen naar buiten. Dus dat maakt het in de praktijk nogal armslachtig. Ja. En zelfs premier Rutte, hè, die toch als VVD-leider altijd een beetje sceptisch was over veto's opgeven of nationale soevereiniteit opgeven of zo'n recht dat je nee kan zeggen als enig land. Die heeft in 2021 toch een beetje, we hadden net verkiezingen gehad, er was nog corona, heeft opeens een briefje gestuurd waarin hij daar aan wilde morrelen. En dat klonk zo op BNR. Nederland en Spanje willen af van het vetorecht in de Europese Unie. En dat schrijven de missionair premier Rutte en zijn collega uit Spanje, Pedro Sanchez, in een voorstel aan de collega regeringsleiders. Ja, dus premier Rutte wilde de EU dus iets slagvaardiger maken door te zeggen, nou, je moet niet langer alle landen meekrijgen op buitenlands beleid, maar gewoon een heel groot deel, een hele dikke meerderheid. Een kwalitatieve meerderheid heet dat dan. Nou, dat is er op dit moment nog niet, want al die landen moeten instemmen. Ja. Onlangs, in december, toen was er nog een discussie met het lidmaatschap voor Oekraïne mogelijk van de Europese Unie. En Viktor Orbán, de premier van Hongarije, die was daar fel tegen. En uiteindelijk hebben ze toen een truc bedacht waardoor die niet nee stemde, maar ook niet ja, maar eventjes naar het toilet ging. Tot diep in de nacht hebben de Europese leiders overlegd en op de Hongaarse premier Orbán ingepraat. Want ze wisten altijd dat het een moeilijke top zou worden, ook vanwege de opstelling van Viktor Orbán. So there is no reason to negotiate membership of Ukraine now. Premier Orbán die lag dwars, maar nu dan toch. Op het moment dat ze wilden gaan stemmen hierover, is Viktor Orbán de ruimte uitgelopen. We succeed to convince not to oppose. Scholz heeft dus gesuggereerd dat Orbán maar even weg moest gaan. Hij moest beginnen aan de wc, denk ik. En toen konden we dus nooit doorhakken. Een bizarre situatie, ja. Joost, sorry hoor. Maar ja. hoe kijken de partijen daarnaar? Verschillende partijen. Ik heb al die programma's toch even flink zitten doorbladeren... Ja. Op die vetorechten met name. En dan zie je dat een aantal partijen... zoals D66, Volt, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie... VVD, CDA... En zelfs op een aantal onderdelen Partij voor de Dieren... als het gaat om mensenrechten schendingen... die zijn voor het opgeven van veto's op buitenlandgebied. Mm. Dus eigenlijk zorgen dat iemand als Viktor Orbán... niet meer zomaar in zijn eentje... In ruil voor wat goedkoop Russisch gas... Alles kan tegenhouden wat de EU gezamenlijk tegen Rusland zou willen doen. En andere partijen zoals de BBB, NSC, SGP, FVD, PVV, SP en JA21... die willen dat niet, want die vinden dat dat morrelen is... aan de nationale soevereiniteit. Dus die willen dat niet weggeven. Dus dat je dat recht moet behouden. Goed. Dankjewel, Joost, voor deze uitleg. Tijd om door te praten met Jessica van Leeuwen, nummer 2 op de kandidatenlijst voor het Europese parlement van BBB. Jessica van Leeuwen, ja, wat voor EU ziet u het liefst voor u... als we kijken bijvoorbeeld naar de dreiging vanuit Rusland... maar ook de concurrentie uit China? Ja, dat is een hele brede onderwerp natuurlijk. Hè? Want je hebt het dan zowel over geopolitieke krachten die aan het werk zijn en handelsverdragen. Als je kijkt dan even dan terugkomend op het wel of niet afstaan van het vetorecht. Dan denken wij dat het op dit moment gewoon te vroeg is om dat te doen. Mm. Het risico wat je hebt als je je vetorecht opgeeft, is dat je als kleine lidstaten ook overvleugeld kan worden op zaken die voor ons echt van heel groot belang kunnen zijn. En je kunt je ook voorstellen dat bijvoorbeeld een land... waar wij hele nauwe banden mee hebben... een diplomatiek conflict kan krijgen met een andere lidstaat... en daar problemen zou kunnen krijgen. En dat je daar dus niet tussen kunt zitten. Maar dan krijg je dus ook dit soort praktijken. Ja, wat we Joost dus net hoorden uitleggen... Viktor Orbán van Hongarije... die zijn eentje dus in ruil voor goedkoop Russisch gas... de besluitvorming van een hele Unie tegenhoudt. Dat is inderdaad niet wenselijk. Nee, dat is een hele ingewikkelde. Je ziet dat Hongarije dat vetorecht ook veel vaker inzet... dan andere landen. Mm-hmm. De vraag is alleen van ja, wil je omwille van één land wat dwars ligt je eigen vetorecht weggeven? Dat is best gevaarlijk. We erkennen dat het wel heel belangrijk is dat we gewoon daadkrachtig slagvaardig kunnen zijn binnen Europa. Dus dit is niet een hele handige werksituatie. Maar je moet wel vooruitdenken, wat betekent het als we het opgeven? Ik begrijp dat de risico's die u nu schetst. Maar is het een optie voor de BBB om ooit het vetorecht op te zeggen? Dat is natuurlijk heel moeilijk. Dan moet je koffiedik gaan kijken van hoe zien wij er... Wil er? Ja, we erkennen dat het belangrijk is dat we slagvaardig zijn... maar we zien dat dit niet het moment is om dat te doen. Mm-hmm. Daar zitten te veel risico's aan. Ja. En wat dat ooit zal zijn, ja, daar kan ik nu natuurlijk niet over horen. Ik hoor wel, op dit moment, ik lees... nu is niet het moment, staat in het programma. Dus dat laat wel zet de deur op een kiertje om later moment. Er zit ook een voordeel aan het moeten verkrijgen van de unanimiteit. Want dat betekent dat je dus heel goed met alle lidstaten onderhandelt en doorpraat en uiteindelijk tot een goed compromis komt. En op het moment dat je dat uit handen geeft, dan hoeft dat niet meer. En dan is het de vraag of je dus daadwerkelijk binnen die hele EU gedragen besluiten neemt. Dus er zit ook voordeel aan het feit dat je nog wel een vetorecht hebt. Uiteindelijk gaat het om een krachtige EU, hè? Ook. Ja, toch? Zeker. Het belang van krachtigere geopolitiek, waar u het net ook over had. Ja. Waar wilt u de EU dan precies versterken? Op welke punten? Nou, waar je nu kijkt, dan kom ik even op het punt van de concurrentie vanuit China. Ja. Ik denk dat we, als je kijkt naar de afgelopen periode, is er zeggen en schrijven één handelsverdrag tot stand gekomen met Nieuw-Zeeland. Waar wij natuurlijk als Europa heel sterk in kunnen zijn... is het versterken van die economie en die economische slagvaardigheid. Dus dan zul je ook op het sluiten van handelsverdragen... strategische partners moeten zoeken. En dat kan natuurlijk ook niet alleen binnen de economie... maar ook binnen geopolitieke situatie zaken versterken. We zijn natuurlijk heel kritisch op wat er in China gebeurt. Mm-hmm. Maar we moeten ons ook realiseren dat het onze belangrijkste handelspartner is. Ja. Maar als jij niet... stappen zet om je eigen industrie te versterken, dat vestigingsklimaat te verbeteren, dan jaag je op een gegeven moment die industrie weg. Als we geen goede relatie met China hebben, geeft zo'n 40% van de multinationals in Europa die zeggen van ja, zonder een goede relatie met China kunnen wij hier niet ons werk doen. Dus zegt u eigenlijk, Nederland moet ook open zijn voor buitenlandse bedrijven. We moeten elkaar zoveel mogelijk de ruimte eigenlijk geven om ook hier te komen ondernemen. Tot op zekere hoogte. We hebben natuurlijk wel te maken met cruciale kennis en infrastructuur die wij moeten beschermen binnen Europa. Willen wij onze eigen onafhankelijkheid kunnen waarborgen. Dus het is niet zo van zet de deuren maar open, kom maar binnen en neem alles maar mee wat we hebben. We moeten ook een troef in handen houden om te kunnen uitruilen. Het is eigenlijk net zoals in de oude tijden. Het blijft een soort van ruilhandel wat we met elkaar bedrijven op de wereld. Toch blijft die twee wel moeilijk met elkaar te rijmen. Hè? Want in uw programma staat ook aan de ene kant er moet meer eenheid komen naar buiten toe. Maar aan de andere kant wilt u dat de lidstaten elkaar meer ruimte geven. Hè? Dat ze elkaar meer los kunnen laten. Hoe ga je die twee met elkaar kunnen rijmen? Dat is het principe van BBB wat wij voorstaan. Het naberschap. Wat we dan zo mooi in dialect zeggen, wat we kennen ook in het oosten van het land, waarin buren elkaar versterken, maar wel het recht laten houden om op eigen erf te besluiten wat je doet. Maar dat is vaak in tijden van nood. Dus als dat is pas als stront aan de knikker is, om het zo maar te zeggen. Dan heb je buren natuurlijk keihard nodig als de stront aan de knikker is. Maar dan heb je ook een goede samenwerking nodig gehad om daartoe te komen. Ik ga niet mijn buurman opzoeken als ik daar geen goede verstandhouding mee heb. Je moet wel netjes elke ochtend goedemorgen hebben gezegd tegen je buurman en een bepaalde relatie met elkaar hebben, want anders komt hij je niet helpen op het moment dat je het nodig hebt. Exact. Dus daar zit hem ook dat speelveld. Hè? Dus je moet met elkaar goed samenwerken. We gaan ook voor die intense samenwerking. Interne markt is natuurlijk voor Europa ook heel erg belangrijk. Want we kunnen het wel hebben alleen over externe markt. Maar die interne markt is heel belangrijk voor onze economie. Van alle lidstaten. Ja. Dus daar zijn ook hele grote kansen te behalen om dat te versterken. Mevrouw van Leeuwen, want uw programma spreekt van het is belangrijk dat er een krachtigere geopolitieke unie komt. Ja. En u had het net bij versterking vooral over de economie, over handelsverdragen. Ja. Hoe wilt u de Europese Unie dan op defensie en buitenlands beleidterrein versterken, concreet? Concreet. Nou, ik denk dat we als het gaat over defensie, dat we eigenlijk al heel goed bezig zijn. Dus we werken heel goed samen met andere lidstaten. Versterken is een schepje erover. Daar is een schepje bovenop. Dus we zijn er ook nog niet. Ik denk dat je daar nog zeker beter kunt samenwerken. Maar we zijn niet een voorstander van om dat te centraliseren. En u wil geen Europese defensie, hè? Nee. Omdat om de simpele reden dat als je dat doet. En op dit moment zijn we daar nog heel divers in. Mm-hmm. Op het moment dat je dat weer een heel nieuw instituut wil gaan optuigen. Waaruit we dus de defensie in Europa centraal willen gaan organiseren. Dan zijn we dus de eerstkomende jaren volledig. Hebben we slagvaardigheid verloren. Want dat heb je natuurlijk niet van de een op de andere dag. Het is veel makkelijker om te zeggen. Wij pakken nu met wat wij hebben. Al onze individuele defensie sterke punten. We werken samen waarop we elkaar dus kunnen versterken. Mm-hmm. Dat betekent die samenwerking op militaire operaties. Op basis van vrijwilligheid bij missies. Maar ook in de defensieindustrie moeten we elkaar wel gaan versterken. Maar het is dus een soort vrijwillige versterking. Dus uw programma spreekt van een geopolitieke versterking. Ja. Maar concreet zijn het eigenlijk dan vooral onafdwingbare vrijwillige schepjes erbij? Dat is maar net hoe je het ziet. Ik denk dat wij binnen Europa heel erg bewust zijn van de dreigingen die we aan onze buitengrenzen hebben. En dat is natuurlijk niet iets wat we alleen maar in Nederland zien. Dat zien we binnen heel Europa. Dus het is cruciaal dat we samenwerken. Alleen ik denk dat we slagvaardiger zijn als we dat gewoon op basis van deze samenwerking doen. En niet op basis van bovenaf weer alles centraliseren en voordat dat dan werkt. En dat je hoe je überhaupt die samenwerking, coördinatie dan voor elkaar hebt. Ja, dat gaat niet ten goede komen aan nu meteen slagvaardig zijn. Ja. Tot slot, BBB zegt pal te staan voor Oekraïne. Hè? Zegt u daarmee dat de EU alles moet doen om Oekraïne te laten winnen? Zoals bijvoorbeeld demissionair minister van Defensie Kasia Olongren zegt. Nou, wat wij zeggen is dat wij Oekraïne volledig steunen in het beschermen van hun soevereiniteit. En dat we daar alle steun aan verlenen. Dat is het goede om te doen. Burgers in Oekraïne hebben het recht om zichzelf te verdedigen. Maar wij gaan ons niet mengen in wanneer er dan onderhandelingen gaan komen. Dat is aan Oekraïne. Wij steunen Oekraïne. Maar wij onderkennen ook die soevereiniteit van Oekraïne om te zeggen van wij gaan nu een onderhandeling met Rusland starten om te kijken of we tot een staakt het vuren kunnen komen. Even iets anders. En dat is dan weer dat naberschap. Waar we het eerder over hadden. Zometeen is er een boerenprotest in Brussel. U natuurlijk ook niet ontgaan. Dat weet ik inderdaad. Ja. Gaat u er zo meteen heen? Nee, wij gaan daar niet heen. Nee. Waarom niet? Nou, omdat dat niet wij daar ons daar niet aan. Hoe zeg je dat? Aan

Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. Ja, waarom zou je boeken zwaarder belasten? Daarover gaat zometeen onze lees-BV van deze maand. De gevolgen van de BTW-verhoging op boeken. Met voor de laatste keer Simone Atangana Bekono en dichter Babs Gons. Maar nu eerst. Een faillissement van een veelbesproken huisartsenketen is voorlopig van de baan. Meer daarover in het NOS-journaal met Gert Kluk. Huisartsenketen Comet heeft een faillissement voorlopig weten af te wenden. De keten levert zorg aan zo'n 60.000 patiënten. Vandaag moest de rechter bepalen of het bedrijf failliet verklaard moet worden. Aangeschoven in de studio Sander Zurhaken, redacteur gezondheidszorg. Sander, eerst nog even, wat is het probleem met deze huisartsenketen Comet? Nou, het was sowieso al een controversiële huisartsenketen. Hè. Ze maken vooral gebruik van ZZP'ers. Dus je hebt niet meer echt je eigen vaste huisarts. Dus ja, ze zorgen niet voor de goede zorg zoals ze gewend zijn. Ze staan ook onder de toezicht van de inspectie. Maar niet alleen dat. Er was ook kennelijk allerlei financiële problemen. Dus allerlei ZZP'ers die ze inhuurden, die betaalden ze niet. En dat ging via het detacheringsbureau. En nou ja, die heeft faillissement aangevraagd. En dat lukte al bij een dochteronderneming van Comet. Die dochteronderneming kon niet zoveel betalen. Dus daarom hebben ze nu voor het hoofd-BV de faillissement aangevraagd. En nou ja, goed, die is vandaag net op het nippertje afgewezen. Ja, dat mag je wel zeggen, want ze waren in de rechtbank, de partijen. En hoe ging dat op de zitting? Nou, kennelijk is tijdens de zitting heeft Comet toegezegd aan de schuldeis, of je hebt vier schuldeisers, maar in ieder geval aan de hoofdschuldeiser om het te betalen, de uitstaande schuld. En daarmee is het faillissementaanvraag ingetrokken en daarmee is het faillissement voorlopig van de baan. Ja, voorlopig, want er zijn naast de grootste schuldeiser Careabout ook nog andere schuldeisers. Ja. Ja, hoe moet het dan verder? Hoe gaan ze de problemen oplossen, denk je? Nou, kijk, dus de hoofdschuldeiser Careabout, die gaat namens die andere schuldeisers gewoon nog steeds dat ook weer vragen. Hè? Dus er komt hier gewoon een vervolg aan. Dus dat zullen ze ook moeten betalen. Willen ze niet opnieuw voor de rechter komen voor een nieuwe faillissementaanvraag? Is dan geen uitstel van executie? Want hebben ze überhaupt nog geld? Nou ja, goed, de boeken zijn een beetje op zijn zacht gezegd schimmig. Als ik met mijn eigen economieredactie praat. Dus ja, het kan best wel uitstel van executie zijn, maar daar kunnen we nu nog niet zoveel over zeggen. Overigens, dit nieuws, moet ik even zeggen, komt vanuit de Volkskrant, want die waren aanwezig bij die zitting. Dat wil ik ook even toeschrijven. Ja, dus die 60.000 patiënten die zijn voorlopig min of meer verzekerd van zorg, al is daar van alles op aan te merken. Ja. Wat moeten we eigenlijk met die huisartsenketens? Want het is echt in opkomst, hè? Ja. En de verhalen zijn niet altijd positief, zoals nee. In dit geval. Nou ja, kijk, zoals ik al zei, de inspectie heeft helaas een heel kritisch rapport uitgebracht. Want ze bleken gewoon niet de goede zorg te kunnen leveren. Dus als je belt, omdat je in nood bent, wordt niet de telefoon direct opgenomen. Of er komt überhaupt niet eens een huisarts opdagen bij jou thuis, omdat je het echt nodig hebt. Dan hebben we echt hele harde regels voor in Nederland, die ze niet hebben kunnen nakomen. Dus daar moeten ze aan gaan voldoen. En als ze daar uiteindelijk niet aan kunnen gaan voldoen, ja, dan kan bijvoorbeeld ook een inspectie uiteindelijk, die gaan eerst boetes opleggen en nog zwaardere maatregelen, maar een inspectie kan uiteindelijk ook de tent sluiten. Dus ze staan wel van alle kanten onder druk. Dus dat deze manier van werken op dit moment niet lekker gaat, dat is duidelijk. En alle toezichthouders zitten daar nu wel echt wel bovenop. Dus ja, laat ik zeggen, de grenzen zijn wel bereikt volgens mij. Ja, want stel dat zo'n keten in een provincie de alleenheerschappij heeft en die valt om, ja, dan heb je een echt probleem. Ja, klopt. Want het is wel heel lastig, hè, voor huisartsen om een opvolging te vinden. En dat is ook in dat gat is Comet gesprongen. En dat is ook waar toezichthouders zoals de inspectie en de Nederlandse Zorgautoriteit voor waarschuwen. Stel nou dat zij alles opkopen in een provincie, dan worden ze, zoals ze dat zeggen, too big, too veel. Als ze dan omvallen, dan heb je opeens een hele provincie geen huisartsenzorg meer. En want het is nu al lastig in, daar waren ze al bang voor in bijvoorbeeld Eindhoven en Breda, dat ze dat wat nu, als ze nu om waren gevallen, dat ze die 5000 patiënten bijvoorbeeld in Breda of in Eindhoven, dat ze die ook niet goed hadden kunnen opvangen of niet volledig. En dat is maar op een beperkte schaal. Maar als dat op een grotere schaal is, ja, dan heb je echt een groot probleem. Sander Zurhaken, redacteur gezondheidszorg, dankjewel. De eerste uitslagen van de verkiezingen in India wijzen op winst voor de zittende premier Modi. Maar de overwinning is minder klinkend dan verwacht, of in zijn geval gehoopt. Zijn partij BJP moet op basis van de eerste resultaten zetels inleveren. Behoudt wel de meerderheid in het parlement. Het betekent in ieder geval dat de coalitiepartner van Modi waarschijnlijk wat meer invloed krijgt. Wat het gaat doen is waarschijnlijk, maar dat is ook nog niet zeker, omdat de uitslagen nog moeten komen, de definitieve uitslagen. Maar wat het gaat doen is het blok, het NDA-blok, de alliantie, de macht gaat daar iets verschuiven. Minder naar de BJP. De partijen waarmee ze samenwerken hebben nu meer te vragen en de BJP moet dus gaan onderhandelen. Er zijn enkele partijen die soms switchen tussen beide allianties, dus of de oppositiealliantie of de regerende alliantie. En zij kunnen nu hun wensen gaan neerleggen. Dat was verslaggever Davy Boerema. Eerst moet dus de definitieve uitslag bekend worden en die komt waarschijnlijk in de komende uren. Bij de Europese verkiezingen van komende donderdag doet de Nederlandse partij mee. Die wordt gesteund door organisaties die zijn verbonden aan de Chinese Communistische Partij. Dat melden RTL Nieuws en Follow the Money. Journalist Siem Eikelenboom van Follow the Money, goedemiddag. Goedemiddag. Om welke partij gaat het? Het gaat om een partij die NL Plan. En voor de speciale Europese verkiezingen hebben zich NL Plan EU genoemd. Ja, en waar staat die partij voor? Ja, er zit een potpourri van meningen, maar ze komen enorm op voor jongeren en ook voor ZZP'ers. Maar ze zijn bijvoorbeeld weer tegen de uitkoop van de boeren. Maar het belangrijkste is dat zij eigenlijk inderdaad willen opkomen voor de Aziatische gemeenschap in Nederland. En Nederland met een plan heeft dus donaties ontvangen, schrijven jullie, van organisaties en personen die banden hebben met de Chinese Communistische Partij. Wat voor organisaties en personen zijn dat? Dat zijn, dan moet je denken aan bijvoorbeeld Chineestalige media in Nederland, waarvan wij eerder al een keer in Follow the Money hebben aangetoond dat zij aan de leiband lopen van de Communistische Partij. Maar je moet ook bijvoorbeeld denken aan LEFCON, en dat is van een soort overkoepelende vereniging van Chinese organisaties in Nederland. En we zien LEFCON behoorlijk vaak opduiken bij bijvoorbeeld bijeenkomsten van de ambassade, maar ook bij bijeenkomsten die georganiseerd zijn door het United Front. En dat is een wat schimmig netwerk. En ik zal het kort omschrijven als zeg maar propaganda en beïnvloedingsnetwerk van de Chinese Communistische Partij. Ja, waarom willen de Chinese communisten invloed uitoefenen op via deze partij op de Europese verkiezingen, denk je? Of ze invloed willen uitoefenen op de Europese verkiezingen, dat vraag ik me af. Want de kans dat deze partij zetels gaat winnen, die is eigenlijk nul. Om bijvoorbeeld aan te halen, ze hebben ook meegedaan aan de Tweede Kamerverkiezingen. Daar kregen ze ruim 5000 zetels. Echt bij lange na niet genoeg voor een zetel. Dus ik denk nog eens dat dat in eerste instantie het probleem is. Je moet het meer zien in dat China beschouwt ook alle Chinezen die buiten China wonen, die beschouwen ze als Chinezen die ja tot China horen en het vaderland moeten dienen. En ik denk dat je in eerste instantie dat het dus enorm belangrijk is om te zorgen dat de Chinezen die in Nederland wonen, dat die niet zelfstandig gaan denken, er ook geen democratische opvatting erop na gaan houden, bij wijze van spreken, maar dat ze echt de lijn van de partij blijven volgen. Ik denk dat je daar het belang moet zien. Het gaat om ik las ergens een bedrag van enkele tienduizenden euro's dat gemoeid zou zijn met deze poging tot beïnvloeding van Chinezen hier in Nederland. Ja, daar schiet je niet veel mee op, denk ik, met zo'n bedrag. Wat kun je ervoor doen? In de Tweede Kamerverkiezing, dat heeft in totaal 50.000 gekost. En ze hebben ruim 41.000 opgehaald. Dus dat betekent dat ze dus, hebben ze voor een groot deel de campagne mee kunnen bekosteren. Maar het vreemde is dat, waarom ga je meedoen aan de Europese verkiezingen als je al geen zetel hebt gehaald bij de Tweede Kamerverkiezingen? Vooral omdat je ook nog eens een keer ruim 11.000 euro moet betalen aan de kiesraad om mee te doen aan de verkiezingen. Dat is merkwaardig. Ja, dat is een vraag die je aan die partij kunt stellen. En wat zeggen ze dan? Nou ja, we hebben natuurlijk alles geprobeerd om met die partij in contact te komen. We hebben vragen gesteld, we hebben telefoons gestuurd, we hebben mails gestuurd. Uiteindelijk mails gestuurd met uitgebreide vragen waar het verhaal over gaat met onze bevindingen. Maar er wordt gewoon, er wordt niet op gereageerd. Van ze vinden de vragen vreemd en ze hebben het druk met de campagne. Je kunt beïnvloeding door China onwenselijk vinden, maar het is niet verboden, hè? Nee, precies. Kijk, je mag er bepaalde mening over houden over China. Maar we leven gelukkig in een vrije land met vrijheid van meningsuiting. Dus dat is ook het probleem niet. Maar deskundigen die zijn toch met name bezorgd om die... er is één donatie, die komt rechtstreeks van een Chinese organisatie die streeft naar de eenwording met Taiwan. Die hebben ook een Nederlandse afdeling en die afdeling heeft ook gedoneerd aan deze partij. Ja, en dat zeggen deskundigen, ja, dan dit is toch echt wel een politieke... Hier is echt een politieke relatie. En dat is toch wel iets om je zorgen over te maken. Siem Eikelenboom van Follow the Money, dankjewel. De politie heeft twee verdachten aangehouden die betrokken zouden zijn bij de dood van een vrouw van 18 uit Joure in Friesland. Het slachtoffer werd vorige week gevonden in het water bij Lelystad. Ze was toen al een week vermist. De politie gaat uit van een misdrijf. Veel Nederlanders zijn ontevreden over het Europese beleid van de Europese Unie, blijkt uit onderzoek van het instituut Klingendaal. Toch wil bijna niemand uit de EU stappen. Dat komt volgens de onderzoekers doordat ze de EU onmisbaar vinden, maar ze staan wel een andere koers voor. Actievoerders van Greenpeace protesteren op de Waddenzee tegen nieuwe gasboringen boven Schiermonnikoog. Een bedrijf wil daar een nieuw gasveld aanboren, waarvoor het toestemming heeft gekregen. De activisten willen voorkomen dat het bedrijf door kan gaan met het voorbereiden van nieuwe boringen. Het NOS-journaal. Miljoenen Nederlanders betalen te veel premie voor hun basiszorgverzekering. Dat stellen de Autoriteit Consument en Markt en de Nederlandse Zorgautoriteit. Carina Rijmakers, bestuurder van de Nederlandse Zorgautoriteit, over die conclusie. We hebben natuurlijk allemaal een zorgverzekering. We hebben een bepaalde variant met bepaalde voorwaarden. En we hebben onderzocht of er een goedkoper alternatief beschikbaar is. En wij concluderen eigenlijk dat voor 61% van de premiebetalers in 2023 een goedkoper alternatief beschikbaar was. En dat het ongeveer €103 op jaarbasis scheelde. Ja, en hoe dat komt, daar zijn eigenlijk verschillende verklaringen voor. Voor een deel is het ook echt zo dat mensen heel bewust kiezen voor een bepaalde zorgverzekeraar. En dus tevreden zijn bij hun zorgverzekeraar. Maar wij constateren ook dat er eigenlijk belemmeringen zijn in het keuzeproces om een goede verzekering te kiezen. En wij constateren eigenlijk dat informatie en het gebrek daaraan, of nou ja, de onduidelijkheid, dat ook een belemmering echt vormt om een goede keuze te maken voor je zorgverzekering. ACM en NZA roepen zorgconcerns op om het aantal basispolissen te verminderen en om een einde te maken aan de koppeling tussen aanvullende verzekeringen en specifieke basispolissen. Verder willen de toezichthouders dat zo'n koppeling ook wettelijk wordt verboden. En dan nog het weer. Aan het eind van de middag en vanavond trekt een aantal buien over het land. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen in het zuidoosten is nog regen, elders droog. En vanuit het noordwesten breekt de zon door. En het wordt dan 15 tot 18 graden. Ja, Erik Evengroen, het feit dat ik jou op de lijn hoor ademen, dat betekent natuurlijk dat we files hebben. Ja. Toch nog wat te melden, zeker wel. We hebben twee opvallende files op dit moment. Om te beginnen de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaken was een ongeluk, de weg is zojuist wel weer vrijgegeven. Maar er staat nog wel 7 kilometer file, langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Kost je een kwartier extra. En de A12 Den Haag richting Utrecht, bij de werkzaamheden daar. Daar begint de file nu bij Bodegraven. Er staat 9 kilometer met een vertraging van een kwartier. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. En het is tijd voor onze boekenrubriek De Leesbv. De Leesbv. Samen met schrijver Simone Atangana Bekona blikken we terug op het nieuws van de afgelopen maand en bespreken we de mooiste boeken die daarover geschreven zijn. Simone, goedemiddag. Goedemiddag. Welkom. Zullen we maar meteen erin duiken? Vind ik goed. Laten we naar het nieuws gaan dat jij hebt uitgekozen. BTW in de cultuursector gaat omhoog. Zo worden boeken en ook theaterkaartjes duurder. €70 miljoen moet het opleveren. De voorgenomen verhoging van 9% naar 21%. Leidt tot commotie onder uitgevers, boekhandelaren en schrijvers die een petitie hebben opgesteld. Ik dacht nee, niet weer. In 2019 werd de BTW op de boeken van 6% naar 9% verhoogd. En toen waren er al klanten die zeiden van jeetje, boeken zijn al zo duur. Nu wordt het helemaal erg. En Simone, ik hoorde dit nieuws natuurlijk ook voorbij komen. Ja. Ik heb er dan een beetje gevoel bij, maar ik kan me niet anders voorstellen dat jij als schrijver hier echt heel veel gevoelens bij hebt. Ja, nee, iedereen heeft het erover. Ja, toch? Het is een groot drama, vind ik eigenlijk. Ja. Het zorgt er eigenlijk voor dat inderdaad dus boeken nog duurder gaan worden. Wat volgens mij een heel groot probleem is als je kijkt naar het feit dat alleen al bijvoorbeeld Nederlandse jongeren zeer lage leesvaardigheid hebben. Je moet plezier kunnen houden in het lezen, anders word je niet beter in lezen. Mm-hmm. Het is nogal essentieel om een band met taal te hebben. Dus ik vind het vrij verschrikkelijk nieuws. Denk je dat de toegankelijkheid hiervan ook minder wordt dan? Zeker weten, ja. Niet alleen met boeken, ook met andere vormen van cultuur, media, sport. Hoe duurder het wordt, ik bedoel, hoe moeilijker het wordt voor bijvoorbeeld mensen die uit de arbeidersklasse bijvoorbeeld komen om zich ermee te verbinden, om te sporten, om te lezen, om naar een concert te gaan. Terwijl dat toch wel hele belangrijke dingen zijn in een mensenleven. Ja. Bij ieder thema of ieder nieuws, actualiteit, onderwerp neem je ook iemand mee. Wie heb je vandaag meegenomen? Wie zit er tegenover ons? Ja, Babs Gons, dichter des Vaderlands, heb ik meegenomen. Iemand waarvan ik denk dat is iemand die zich altijd heeft ingezet voor taal, voor verbinding met taal, zich ook altijd committeert aan werken met jonge mensen. geleden. En die zich ook altijd met de kracht van verhalen heeft beziggehouden. Docent, performer, dichter, columnist. Nou ja, veel andere luiders inderdaad. Wat is deze vrouw eigenlijk niet, Babs? Welkom, ja, fijn dat je er bent. Ja, ik kan me niet anders voorstellen dat jij ook natuurlijk wakker hebt gelegen van deze plannen. Hoe zit dat bij jou? Ja. Nou ja, wat Simone zegt, ik bedoel, dat gaat een verarming teweeg brengen. Het is leuk om het staatskas wat meer te spekken, maar je verarmt gewoon cultuur en wat je zegt, leesvaardigheid. En ja, ik denk dat we echt voor moeten waken dat het boek een luxe product gaat worden. Dat voor maar een select groepje beschikbaar is. Ja. Nou ben jij dichter des Vaderlands. Je hebt naar aanleiding van deze ontwikkeling een gedicht geschreven in NRC. Toegevoegde waarde, zo heet het gedicht. Zou je het voor ons willen voordragen? Ja. Dankjewel. Verhoog je de belasting op een boek, dan belas je een sterrenstelsel. Een glorende horizon. Belas je een boek, dan sluit je grenzen van verbeelding. Dan leg je rivieren droog, dan barst het glas van ramen die uitzicht bieden op verre oorden. Belas je een boek, dan gooi je de deur dicht voor denkbeeldige vriendjes. Voor welkome monsters beperk je tijdelijke schuilplaatsen, troostrijk landschap. Dan hebben we straks niet genoeg wereld om in te ontsnappen. Dan wordt het te duur om de tijd kwijt te raken, om te verdwalen en onszelf weer terug te vinden in 7 mijlslaarzen naar succes, onszelf te zien in de spiegel, in anderen, ver, ver van ons vandaan. Dan belast je de toegevoegde waarde van de schoonheid. Dan hef je belasting op de stemmen van Odysseus en Cili en Pippi en Droogstoppel. Belast je een boek, dan belast je onze vreugde, want een boek zou geen andere belasting mogen dragen dan het gemoed van de schrijver. Mooi. En eigenlijk ook heel treurig in de zin van, dus we belasten dan onze verbeelding. Onze toegang tot onze verbeelding en fantasie. Ja, vind ik wel. Dat is wat boeken doen, hè? Ja. Ik bedoel, je kan daarin verdwalen, je kan je er zelf in herkennen, maar je kan er ook in verkennen. Ik zou hier gewoon vandaag niet zitten als ik niet met boeken ben opgegroeid. Ja. En opgevoed door boeken ook. Dus, ja. Veel jonge mensen zijn gewoon zelfs gered door boeken, omdat ze daar hun toevlucht hebben kunnen vinden. Echt, absoluut. Ja. Ja. Tegelijkertijd staat dus in het hoofdlijnenakkoord dat leesvaardigheid absoluut de prioriteit moet krijgen. Ja. Ik hoor het jou net al zeggen. Hoe dan? Ja, dat is lijkt me heel erg onhaalbaar als dit gaat gebeuren. Ja. Ja, goed. Wij doen vandaag een beetje aan leesvaardigheidsbevordering. Door de prachtige boeken natuurlijk te tippen. Nou, heb jij een boek meegenomen, Babs, waardoor je van literatuur bent gaan houden. Welk boek is dat? Ja, het zijn vele boeken. Maar wat er ook wel echt uitspringt is het boek van Ben Okri, The Famished Road, vertaald in het Nederlands als De Hongerende Weg. Waarom ik dit boek heb meegenomen is omdat het mijn ogen opende voor een wereld die deels zichtbaar is en deels niet zichtbaar is. Eigenlijk, het is heel magisch. Ik hou ook heel erg van het magisch realisme van Zuid-Amerikaanse schrijvers. En ik denk dat het zo belangrijk is om dat te laten zien. Een deel van de wereld is zichtbaar, ook heel veel niet. Hè. Er gebeurt heel veel in onze dromen, maar ook gewoon. Dus het is ook een stukje fantasie natuurlijk, iets wat we zelf invullen? Of zeg je van, het is het paranormale? Of waar moet ik dan aan denken? Ja, ik denk gewoon dat we altijd wel iets meer zien dan wat er misschien is. Ja? Ja, en dat dat gewoon heel sterk is. En ik denk, wij hebben misschien wel hier in het Westen een cultuur waarin we heel erg wetenschappelijk kijken naar de wereld. Hè, wat we niet zien, is er niet, bestaat niet. Mm. Maar ik bedoel, er zijn zoveel dingen. Hè, gevoelens zijn ook niet wetenschappelijk uit te drukken. Of, intuïtie ook niet misschien? Intuïtie niet, terwijl dat heel belangrijk is voor heel veel mensen in het leven. En zo. En waar gaat dit boek Hongerende Weg van Ben Okri dan precies over? Nou, het gaat over een jongetje. Ja. Hoofdpersoon, Azaro. En dat is, ja, hij noemt dat een Abiku child. Een Abiku child, dat heb je in meerdere culturen. Dat is een kind dat eigenlijk tijdelijk naar aarde komt. Tijdelijk bij deze twee mensen die zijn ouders zijn gaat wonen. Maar ook vroegtijdig weer vertrekt met een soort missie. En hij ziet In dit boek worden ze geesten genoemd, spirits. Dus hij ziet veel meer wat er gebeurt. Hij zit soms in een bar en hij ziet daar ook allerlei figuren komen. Die wij waarschijnlijk als we erbij zouden zitten niet zouden zien. Maar wel op zo'n manier neergezet dat het heel, ja, heel mooi, heel rijk is. En ondertussen speelt er ook de echte harde realiteit van verkiezingen. Het is net na de onafhankelijkheid. Het speelt zich af in Nigeria, moet ik er nog even bij zeggen. En die hele grote stad Lagos. En dat is heel mooi, want er zijn de hele aardse thema's en de hele spirituele thema's. Ja. Die lopen door elkaar. Want maar die raken elkaar wel aan. Ja, die raken elkaar aan. En ik vond het idee ook heel mooi. Het is ergens ook een beetje troostrijk, omdat je natuurlijk het feit dat kinderen vroegtijdig ons verlaten is een afschuwelijke gedachte. Ja. Maar als je dan met zo'n idee van dit is een speciale missie. Ja. Ik kon hier heel lekker in verdwalen. En wat ik ook heel mooi vond toen ik het voor het eerst las, is dat de natuur zo'n enorme grote rol speelt. Het begint ook over een weg die eerst een rivier was. En ja, het gaf mij een beetje toestemming om de dingen te laten gebeuren in mijn werk, in mijn gedichten, die je misschien niet. Kijk, ik heb een gedicht waarin staat en dan drukt de aarde haar hand omhoog en kus je op de wang. Dat kan niet, maar niemand zegt ooit, hey, maar Bas, dat kan niet. Dat is zo mooi, want dat kan je laten gebeuren. Juist, en dat is denk ik ook weer de kracht van het boek. Op het papier kan alles gebeuren. Je mag hier alles laten gebeuren. De vrijheid waar je het eerder ook over had, die precies. We juist niet willen belasten. Ja. Simone, jij hebt ook een boek meegenomen. Wat wil jij ontstippen? Ja, ik wil natuurlijk gewoon een promo maken voor Babs. Dus gewoon doe het toch maar, de bundel van Babs meegenomen. Omdat daar gedichten in staan. Ja, je vertelt nu heel mooi over dit verhaal van Ben Okri. Maar je ziet inderdaad dat het in jouw werk ook gebeurt. Dus er staan een verzameling gedichten in, nieuwe gedichten, oude gedichten. Maar ik denk dat Babs' werk zich altijd heel erg richt inderdaad op verbeelding, maar ook op gemeenschap, op de emotionele wereld, op van alles en nog wat door elkaar, wat het betekent om mens te zijn. Nou ja, dat is natuurlijk voor mij dan een perfecte bundel om te tippen met betrekking tot dit nieuws. Precies, met betrekking tot dit nieuws. Terug naar dit nieuws. De petitie tegen de verhoging van de BTW op boeken is 250.000 keer getekend in de tussentijd al. Volgende week dinsdag wordt de petitie aangeboden in de Tweede Kamer. Zijn jullie er allebei bij? Ik ben er niet bij. Jij bent er niet bij, Babs? Misschien kom ik er wel. Ik ben er wel bij. Misschien kom ik op de zijlijn aanmoedigen. Precies. Heel goed. Dank jullie wel, Babs Schons en Simone Atangana Bekono. De boeken die we tippen zijn dus Hongerende Weg van Ben Okri en Doe Het Toch Maar van Babs Schons. En een speciale dank aan jou trouwens, Simone. Dit was voor jou nu de laatste keer. Ja, het was de laatste keer. Ja, je gaat het estafettestokje natuurlijk overdragen. Ja. Heel mooi. Ik wil je hartelijk bedanken voor alle tips die je ons hebt gegeven. Na de zomer horen we wie het stokje van jou overneemt. Ja, leuk. En heel graag gedaan. Heel goed. De Nieuwsbv. Eind jaren 80 kregen we massaal rode oortjes bij het luisteren naar het nummer van nummer 1 hit van Me So Horny van de Two Live Crew. Van die groep is nu rapper Mark Ross overleden, beter bekend als Brother Marquise. De Two Live Crew wist met zeer expliciete teksten een wereldhit te scoren. You said it yourself, you like it like I do. Put your lips on my dick and suck my asshole. Okay. Oh ja hoor, die valt ook erg goed hier. Het was gewoon pure porno natuurlijk. In Amerika werden platenhandelaren gearresteerd voor de verkoop van het album. En de band zelf kreeg natuurlijk ook de politie op zijn dak. Maar Brother Marquise wisten ze niet te pakken. I've never got arrested for doing anything to Live Crew. I get away. I'm not going to jail for no rap shit. You know what I'm saying? But just a lot of other illegal stuff out there I could really be doing. You know what I mean? So I run, I got away. I let Luke get arrested. De band protesteerde heftig tegen deze censuur. Ze hebben zich zeer hard gemaakt voor de freedom of speech. En daar was Brother Marquise, die veel te jong is overleden, heel trots op. Onder andere met dit protestnummer, Band in the USA. Banning of free speech, the First Amendment protects material, presumptively. We don't talk about- saying we're too nasty and we're too live. Corrupted politicians playing games, bringing us down to boost their fame. They must be joking, thinking we will fall, but they're like flies moving the wall. We stand tall from beginning to end, with help from fans and all our friends. Freedom of speech will never die, for us to have our ancestors died. Don't keep thinking that we will quit, we'll always stand and never sit. We're too live, too black, too strong, doing the right thing and not the wrong. So listen up, y'all, to what we say, we won't be banned in the USA. Met Band in the USA. Nou, deze nieuwsbv zit er alweer op. De vraag aan Sophie Derksen bij Bureau Buitenland is dan altijd: waar gaan jullie heen? Ja, wij gaan naar India. Want na 6 weken lang stemmen is er een uitslag. Ja. Uit al die verkiezingsbussen, miljoenen bussen daar in India. De verkiezingszege voor premier Modi is minder klinkend dan verwacht. Mm-hmm. Dus wij vragen ons af, wat gaat daar gebeuren nu? En natuurlijk, de Europese verkiezingen komen er ook aan. In onze 15e Europa Express alweer over de klimaatkoers vandaag van partijen in Europa. Juist nu er weer trekkers in Brussel staan. Wat heerlijk, al die woorden ook. Klimaatkoers, trekkers, waar gaan jullie heen? Volgens mij wordt het een spannende rit. Dankjewel, Sophie Derksen, vanaf 2:30 op deze zender. Wij zijn er morgen weer vanaf 12:00. Tot dan. Dag. BNN VARA. Ster. Voordeur, achterdeur, binnendeur. Nu bij Hubo 25% korting op elke deur van Kendo. Niet zo'n Kendo het zelf. De vakman van Hubo hangt elke deur graag voor je af. Deur nodig? Welkom bij Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Nieuw Sociaal Contract staat voor goed bestuur en bestaanszekerheid. Samen met Pieter Omtzigt werken wij aan verandering in Nederland en in Europa. Ik ben Dirk Grotink, lijsttrekker voor Nieuw Sociaal Contract voor de Europese verkiezingen. Stem 6 juni Nieuw Sociaal Contract. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Hoor je dat? Er schuilen sprookjes in de maaltijdboxen van HelloFresh. Smul van Roodkapje's favoriete spaghetti en waan je in één hap in het sprookjesbos. Kook in juni mee met de limited edition recepten en maak kans op een overnachting bij de Efteling. Dat klinkt toch als een sprookje?